Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Պատերազմը, սուրը, սրացությունը եղել են ինչև Քրիստոս, կային Քրիստոսի ժամանակ և կլինի նաև մեզանից հետո։ Որովհետև սուրը պատերազմի խորհրդանիշն է, իսկ պատերազմը մարդկային ցեղից, մարդկային վիճակից, մարդկանց կյանքից անբաժան մի մասնիկ է։ Պատերազմը հենց երկնքում էր Աստծո և Սատանայի միջև, Աստծո հրեշտակների և Սատանայի գործակիցների միջև։ Պատերազմը նաև դրախտում էր մարդու և Սատանայի միջև։ Պատերազմը դրախտից դուրս են։ Մարդ պատերազմում է առաջին հերթին ինքն իր դեմ, հետո իրեն շրջապատող աշխարհի դեմ։ Ցավոք սրտի Տիրոջ տված խաղաղության գիտակցումը ամեն մեկը որ ունի իր մեջ։ Իսկ եթե մարդ զուրկ է Քրիստոսի հետ ներդաշնակ լինելուց, ապա ձգտում է ունենալ այս աշխարհին հատուկ վայելքները, իսկ այս աշխարհին հատուկ վայելքները խաղությամբ չեն տրվում, խաղությամբ մարդիկ չեն հարստանում, խաղության մարդիկ չեն դիզում, խաղության մարդիկ այլասերվածությունների մեջ չեն ընկնում, խաղության մարդիկ կողքին չեն սպանում, իսկ քանի կա Սատանան, քանի կա չարը եւ քանի կա չարի ներգործությունը մարդկանց վրա, ապա պատերազմը չարի եւ բարու, լավի եւ վատի, սևի եւ սպիտակի միշտ լինելու է։ Քրիստոսի այս մեջբերումը մարդկանց միջև տարածքի կամ բնական պաշարների մասին պատերազմին չէր վերաբերվում, այլ սա վերաբերում են մարդկանց ներքին պատերազմին, չարի դեմ մղվող պատերազմին, որի մասին նորից փաստում է Նոր Կտակարանը, որի մասին փաստում են մեր ավետարանիչներից երեքը։ Դիմենք Մատթեոսի ավետարանին, մեջբերենք Քրիստոսի մատնության եւ ձերբակալության դրվագից մի փոքրիկ հատված։ Եվ ահա Հիսուսի հետ գտնվողներից մեկը ձեռքը երկարեց, իր սուրը հանեց եւ հարվածեց քահանայապետի ծառային ու կտրեց նրա ականջը։ Այդ պատճառով Հիսուս ասաց նրան. «Սուրը տեղը դիր, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր սուր են վերցնում, սրով էլ կընկնեն»։ Այդ դեպքում, երբ սուրը դու ես օգտագործում, բայց քո մոտ կա այդ սուրը, դա ինչ է, ինքնապաշտպանություն է, սրով եկածին սրով ետ տալու ձև է։ Երբ որ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչին, երբ որ նայում ենք Հին Կտակարանը, ապա տեսնում ենք Հին Կտակարանի ամբողջ ընթացքում պատերազմներ, որոնք, եթե կարելի այսպես ասել, հովանավորվում էին Աստծո կողմից։ Աստծո հովանավորությամբ էր, որ հրեա ժողովուրդը գնում էր պատերազմի եւ հաղթում էր, եւ երբ որ Աստված երես էր թեքում հրեաներից, ապա նրանք պարտվում էին։ Պատերազմը, պատերազմելը Աստծո կողմից զեղչված, Աստծո կողմից բացառված գործողություն չէ։ Ում դեմ էին պատերազմում հրեաները։ Հրեաները պատերազմում էին անհավատների դեմ։ Հրեաները պատերազմում էին իրենց կյանքի, իրենց, եթե կարելի ասել, իշխանություն ամրապնդելու համար։ Իսկ ինչու էր Տերը թույլ տալիս, որպեսզի հրեաները ամրապնդեն իրենց իշխանությունը, որպեսզի հրեաները սպանեն անհավատներին, որտեղ հրեաները հավատում էին միակ Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն։ Այդ իսկ պատճառով Տերը թույլ էր տալիս հրեաներին, Տերը հովանավորում էր հրեաներին, որպեսզի նրանք գնան պատերազմի։ Նույն է պարագա նաև այսօր։ Մենք չենք խրախուսում պատերազմը։ Քրիստոնեությունը խաղաղասիրական կրոն է եւ խաղաղասիրական բարոյականություն ունի։ Պատերազմը քրիստոնյայի համար ծայրահեղ անհրաժեշտություն է։ Ծայրահեղ անհրաժեշտություն ոչ թե սպանելու, ոչ թե թալանելու, ոչ թե հարստանալու կամ այլասերվելու, այլ միջոց է նախ իր գաղափարները պաշտպանելու, իր կյանքը պաշտպանելու, իր ընտանիքը պաշտպանելու, այնուհետև իրոչ դրված բաց խաղաղությունը քարոզելու։ Իհարկե, քրիստոնեության պատմության մեջ եղել են պատերազմներ, եղել են կռիվներ, որտեղ Քրիստոսի խաչը կամ քրիստոնեության գաղափարը, Քրիստոսի գաղափարը մի փոքր չարաշահվել է, եւ երբ նայում ենք պատմությանը, ապա այդպիսի կռիվները, այդպիսի պատերազմները վերել են ոչ թե խաղաղություն, այլ վերել են ընդհակառակը՝ ավեր, ավերածություն եւ վերել են ոչ թե հաղթանակներ, այլ պարտություններ։ Երբ որ նայում ենք խաչակրած արշավանքները, ապա տեսնում ենք, որ գաղափարը խաչակրած արշավանքների բավական դրական էր, բավական աստվածահաճո էր Քրիստոսի գերեզմանը ազատագրելու անհավատներից։ Բայց երբ որ արդեն խաչակրած արշավանքները, խաչակրած պատերազմները դարձան ոչ թե Քրիստոսի գերեզմանը պահելու կամ քրիստոնեություն քարոզելու, քրիստոնեությունը պաշտպանելու, այլ ընդհակառակը ավերելու, սպանելու, կողոպտելու միջոց, ապա տեսնում ենք, որ այդ պատերազմները վերջիվերջո ավարտվեցին պարտությամբ։ Տեր հայր, դարձյալ դիմենք Նոր կտակարանին, Մարկոսից այս անգամ մեջ բերում անենք, երբ որ ձերբակալեցին Քրիստոսին, երբ որ Հուդան դավաճանեց, Մարկոս այսպես ներկայացրեց. «Նրանք բռնեցին եւ ձերբակալեցին Քրիստոսին, ապա նրա շուրջը գտնողներից մեկը սուրը քաշեց եւ զարգեց քահանայապետի ծառային, կտրեց նրա ականջը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իմ դեմ եք ելել սրերով ու մահակներով որպես ավազակի, որ ինձ բռնեք, որ ինձ ձերբակալեք»։ Այսինքն Քրիստոս ինչի նկատի ուներ։ Իր դեմ պետք չէր սուր քաշել, մահակ վերցնել։ Իհարկե պետք չէ, որ Քրիստոս ինքը վասովորդի։ Միայն իր դեմ։ Դա նաև ժողովրդի դեմ։ Գիտեք ինչ, վերցնել մի հատված Նոր կտակարանից, առանձնացնել եւ խոսել դրա մասին, կարծում եմ մի փոքր ճիշտ չի լինի, որովհետեւ ինքը պիտի խոսվի ընդհանրական ձեւով։ Այո, ընդհանրական ենթատեքստի կոնտեքստի համատեքստում պիտի խոսվի, որպեսզի մարդիկ հասկանան եւ պատկերացնեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Քրիստոսի ձերբակալության հատվածի մասին խոսենք, որի ընթացքում նաեւ Սրի գործացյան մասին խոսենք։ Քրիստոս ինքը գիտեր, որ ինքը պետք է մատնվի։ Քրիստոս գիտեր, որ ինքը պետք է դավաճանվի իր աշակերտներից մեկի կողմից։ Քրիստոս ինքը գիտեր, որ ինքը պետք է ատյանին հանձնվի։ Քրիստոս գիտեր, որ ինքը պետք է խաչվի, մահանա եւ հարություն առ։ Եվ երբ գալիս են Քրիստոսին ձերբակալելու, Քրիստոս արդեն այդ փաստի մասին տեղյակ էր, որ ինքը Աստված էր, ինքը տեսնում է։ Այո, ինքը գիտեր ամեն ինչ։ Քրիստոսին վրդովեցնում է ոչ թե այն փաստը, որ իրեն ձերբակալում են, այլ Քրիստոսին վրդովեցնում է այն փաստը, որ իր աշակերտները դավաճանեցին իրեն։ Քրիստոսին անբնական է թվում այն փաստը, որ չնայած որ ինքը գիտեր, որ իր աշակերտներից մեկը պիտի իրեն եւ ով պիտի մատնի իրեն, Քրիստոս նույնիսկ գիտեր, որ Պետրոս պիտի ուրանա, բայց երբ որ գալիս են ձերբակալելու մի մարդու, ով սուր չուներ եւ երբեք չեր ունեցել, ապա մահակներով եւ սրերով այդպիսի մարդու դեմ ելնելը բարոյական չէր։ Քրիստոս ինքը չէր ընդդիմանալու եւ իրեն ձերբակալողները գիտեին դա։ Մահակներով եւ սրերով Քրիստոսին ձերբակալելը բարոյական չէր։ Ինչու՞, որովհետեւ Քրիստոս երբեք սուր չէր ունեցել եւ չէր կրել, եւ ձերբակալողները իրենք դա գիտեին։ Իսկ ինչու էին գալիս սրերով, իսկ ինչու էին գալիս մահակներով Քրիստոսի դեմ, որպեսզի ամբաստանեին նրան, որպեսզի եւս մեկ անգամ առիթ լիներ Քրիստոսին վատաբանելու, Քրիստոսի այսպես կոչված հանցանքները կամ մեղքերը շատացնելու, ավելացնելու, բարդացնելու։ Եվ սա առիթ է նաև սրերով ու մահակներով Քրիստոսին ընդառաջ կամ Քրիստոսին ձերբակալելուն ելնելը, առիթ է, որպեսզի Քրիստոս իր խոսքով իրենից հետո եկող իրեն հավատացողներին, իրեն հետևորդներին թողի նաև խաղաղության, սրի գործածության հետ կապված այս հրաշալի տողերը, որ մենք կարդում ենք։ Հնչեցին Մատթեոսի եւ Մարկոսի ավետարաններից մեջբերումներ, իսկ ահա Հովանեսը ավելի բաց է գրում մեզ համար, ավելի անմիջական է գրում եւ ամեն ինչ անուններով։ Ես կտրեմ մի հատված դարձյալ, բայց ոչ միայն այդ հատվածը մեկնաբանելու համար, համատեքստից չեն կտրում, պարզապես մեջբերումը հատվածաբար ներկայացնեմ։ Իսկ Սիմոն Պետրոսը, որովհետեւ սուր ուներ, քաշեց այն, հարվածեց քանայապետի ծառային եւ կտրեց նրա աջ ականջը։ Ծառայի անունը Մահքոս էր։ Հիսուս Պետրոսին ասաց. «Սուրդ պատյանի մեջ տիր, միթե չպտի խմեմ բաժակը, որ հայրն ինձ տվեց»։ Տեսեք, այստեղ բացահայտվեց սուր ունեցողի անունը եւ օգտագործողի անունը՝ Սիմոն Պետրոս։ Երկրորդը կտրեց աջ ականջը, նույնիսկ որ ականջը կտրեց, եւ ծառայի անունը Մաղքոսի անունը։ Ու նաև Քրիստոս չասաց սուրը դենն է դիր, սուրը չպրտիր, այլ ասաց դիր պատյանի մեջ։ Չէ՞ որ նա բաժակ ուներ խմելու և գուցե դարձյալ պետք կգար սուրը։ Նախ սկսենք Սիմոն Պետրոսից, Սիմոն Պետրոսը սուր ուներ, որովհետև ինքը ռոմեացի էր, այսինքն ռոմի քաղաքացի էր, իսկ այն ժամանակ սուր կրելու իրավունք ունեին միայն ռոմի քաղաքացիները։ Պարտադիր։ Այդ իսկ պատճառով Սիմոն Պետրոսը ուներ սուր։ Սիմոն Պետրոսը, տեսնելով, որ իր վարդապետի դեմ գալիս են սրերով և մահակներով, փորձում է պաշտպանել իր վարդապետին, ամբողջությամբ չհասկանալով, չգիտակցելով, չպատկերացնելով տիրոջ մեծությունը, տիրոջ խմբելիք բաժակի չափը կամ կարևորությունը։ Ինչ է ասում Քրիստոս։ Քրիստոս արգելում է ընդդիմանալ իրեն ձերբակալողներին։ Դուք ինչ եք մտածում եք, որ Քրիստոս այդ բանը չէր կարող ընդամենը մեկ խոսքով երկայն մի ամբողջ զորք իջեցնել եւ այդտեղ նույնիսկ անտեսանելի։ Հա, անտեսանելի եւ վերացնել ոչնչացնել ամեն ինչ, իհարկե կարող է։ Բայց Քրիստոս, քանի որ առաքելություն ուներ կատարելու, այդ իսկ պատճառով Պետրոսին արգելում է ընդդիմանալ։ Քրիստոս Պետրոսին սուրը պատյանի մեջ դնել է հրամայում։ Իհարկե սուրը հետագայում օգտագործելու կամ չօգտագործելու համար Քրիստոս ոչինչ չի ասում այդ բանին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Տավոք սրտի այս աշխարհում առանց սրի գործածության խաղություն մենք չենք կարող ունենալ։ Հետևաբար մենք քրիստոնյաներս, Քրիստոսին հետևողներս միշտ պատրաստ պիտի լինենք մեր սրերը մեր կասնելու, ինչպես որ արդեն ասացիք, ոչ թե մարդկանց հարստահարելու, ոչ թե մարդկանց իրավունքը ցերջելու, այլ ընդամենը ինքներս մեզ եւ մեր դավանած քրիստոնեությունը պաշտպանելու համար։ Մենք եթե 5-րդ դարում չունենայինք սուր, չունենայինք կրվելու պատրաստ մարդիկ, մահանալու պատրաստ մարդիկ, ապա հավարայ տեղի չեր ունենա։ Իսկ ինչ էր ավարայրը, ավարայրը պայքար էր, կռիվ էր հավատքի համար։ Եթե մենք գնանք այն տրամաբանության, որ չպետք էր սուր վերցնել, ապա վստահ եմ, որ մենք այսօր քրիստոնյա չենք լինի, եւ այսպիսի փոքր օջախներ մարելով քրիստոնությունը կարող է որպես ճշմարիտ դավանություն, ճշմարիտ բարոյախոսություն թանապես, այլևս հետևորդներ չունենալ։ Հետևաբար մենք ոչ թե ելանք եւ ելել ենք կամ պետք է լինենք մարդկանց հարստահարելու, սպանելու, այլ ընդհանրմենը մեր սրերը պետք է ներկасնենք ինքներս մեզ պաշտպանելու համար։ Նշված հատվածում Պետրոսը ինքը չհարցակվեց, Պետրոսը ինքը չսպանեց, Պետրոսը ինքը ավել գործողություն չարեց, այլ ընդամենը պաշտպանեց իր վարդապետին։ Տեր Հայր, մենք ունենք էլի հատված Ղուկասի ավետարանից, և նրանց ասաց. «Երբ ուղարկեցի ձեզ առանց քսակի, մախաղի և կոշիկների, միթե որևէ բանի կարոտ մնացիք»։ Նրանք պատասխանեցին. «Եվ ոչ մի բանի»։ Ապա ասաց. «Իսկ այժմ ով քսակ ունի, թող վերցնի այն, նույնպես և մախաղ, իսկ ով չունի, թող վաճառի իր վերջին բաճկոնը, իր վերարկուն և իր համար սուր գնի»։ Բայց ասում եմ ձեզ, այս եւս որ գրված է, պետք է որ կատարվի ինձ վրա, թե անօրենների հետ դավեց, որովհետև ինչ որ իմ մասին գրված է, կատարվելու է։ Եվ նրանք ասացին. «Տեր, ահա վասիկ, այստեղ երկու սուր կա»։ Եվ նրանց ասաց. «Բավական են»։ Քրիստոս, երբ որ ուղարկում էր իր աշակերտներին քրիստոնեությունը, իր գաղափարախոսությունը, իր գաղափարները, քրիստոնեական բարոյականությունը տարածելու, ապա հասկանում էր, որ գիտակցում էր, որ այնպես չէ, որ քրիստոնությունը պետք թե ամբողջությամբ ընկալվել եւ հասկանալի լինել մարդկանց կողմից։ Քրիստոս հասկանում էր, որ իր խոսքին, իր բարոյականությունը ընդդիմացող, ինչպես որ Սատանան էր ընդդիմանում, Սատանայի հետևորդները նույնպես պետք է ընդդիմանային, եւ բաճկոն ու մախաղ, քսակ ունենալու հետ մեկտեղ նաեւ Քրիստոս ինչ է անում, պատվիրում է սուր ունենալ, որպեսզի կարողանաս քո իրավունքը պաշտպանել։ Երբ նայում ենք քրիստոնեության տարածման ամբողջ պատմությունը, ապա տեսնում ենք, որ շատ պարագաներում ոչ թե միայն սրով, այլ նաև սրով է եղել քրիստոնեական խաղաղության հաստատման գործընթացը, եւ Տերը պատվիրում է ունենալ նաև սուր պաշտպանվելու համար, պաշտպանել քո իրավունքը, քո կրոնը, քո գաղափարախոսությունը, քո միտքը պաշտպանելու համար, ունենալ նաև սուր։ Ոչ թե ասում եք, գիտես, ինչ մի ամբողջ բանակ ունեցի, այլ ընդամենը երկու սուր, այսինքն սա չափի մեջ մնալու պատգամ է, ոչ ավելին, ինչքան որ հարկավոր է։ Տեր Հայր, այս զրույցով մենք փորձեցինք մերում գնդիրների համար ձեր օգնության մեկնաբանել սրի գործածումը, և ուզում եմ արցախցիների մասով ասել և ընդհանրապես հայերի մասով ասել, որ հայրը որպես քրիստոնյա առաջին ժողովուրդ աշխարհում, քրիստոնեություն ընդունած և քրիստոնեակիր ժողովուրդ այս աշխարհում, ընդունեցին Քրիստոսի պատվիրանները, ընկալեցին խաղաղությունն, ինչպես տվեց Քրիստոս ճշմարտորեն, և նաև զերծ չմնացին սուր գործածելու, որովհետև հայերն իրենց ամբողջ պատմության ընթացքում հայկից սկսած պատերազմել են, սուր են օգտագործել խաղության համար, Քրիստոսի բերած խաղության համար, եւ Արցախյան շարժման ընթացքում, Արցախյան շարժմանը հաջորդած պատերազմի ընթացքում, որը արցախցիների պատերազմը չէր, այլ մեր ողջ ժողովրդի պատերազմն էր Հայաստանի Սփյուռքի հատվածների հետ միասին, այ ժողովուրդը ճշմարտապես հետևեց Քրիստոսի պատվիրաններին, անհրաժեշտության դեպքում վաճառեց վերջին բաճկոնը։ Պատկերացրեք, որ պատերազմի օրերին ապրում էր խաղության մեջ, որովհետև բոլորը մեկտեղվել էին, համատեղվել էին, բոլորը մի գաղափարի համար էին պատերազմում։ Ասենք մերուն կնդիրներին, որ հաճախ, չգիտեմ, մեր հավատից հերացողները, շեղվողները վատաբանում են հոգեորականներին, որոնք սուր են օգտագործում եւ ասում են, որ ուր են հոգեորականները, ինչու նրանք չեն կանգնում արգելելու մեր զինվորականներին, մեր տղամարդկանց, որպեսզի սուր չօգտագործեն։ Իսկ ավելի մենք տեսանք, որ մեր հոգեորականները մեր զինվորականների հետ միատեղվեցին, օգտագործեցին սուր, ունեցան հոգեորականներ, որոնք նույնիսկ պետական պարգևների արժանացան։ Եկեք ասենք, որ մեր հոգեորականները կարող են սահման գնալ նույնիսկ առանց սրի, բայց որպես սուր ունենալով աղոթքը, որպես սուր ունենալով պատրաստվածությունը, Քրիստոսի պատգամած պատրաստվածությունը, ավելին ասենք, որ հավատն է ամեն ինչի հիմքում, ոչ թե սուրը։ Սրով պաշտպանությունը ինչքան որ կարևոր է, դրանից քանի անգամ առավել կարևոր է հավատով պաշտպանությունը։ Իսկ եթե անդրադառնալու լինենք Հինգ տակարանին, Դավիթը ինչ արեց, Գողիաթի դեմ դուրս եկավ այդ փոքրամարմին պատանին ընդամենը մի պարսատիկով, դա եւ սուր էր, եւ հավատ էր, եւ խաղություն էր, եւ նվիրում էր, եւ ոգի էր։ Սուր ասելով չպետք է նկատի ունենալ հենց սուրը, գործիքը, այո, սառը զենքը չէ, չպետք է որ միայն ու միայն հասկանալ եւ ընկալել։ Եթե Պետրոսի մոտ լիներ ատրճանակ, իգուցե Պետրոս ատրճանակով կրակեր կամ չկրակեր, հա, չկամ չկրակեր, հետեւաբար ֆիքսվել հենց սրի վրա մեր ունկնդիրներին եւ խորհուրդ կտայ, որ չպետք է վարվել այդպես։ Հիմա անդրադառնանք Արցախյան պատերազմին եւ Արցախյան հերոսամարտին։ Մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, լինելով փոքրատիվ, գոյատևել է իր առաստված ունեցած հավատի, իր Աստծո կողմից ստացած օրնության եւ շնորհի հաշվին։ Շատ քաղաքական գործիչներ, շատ աղանդավորական առաջնորդներ, շատ վայ պատմաբաններ փորձում են քրիստոնեությունը կամ հայրենիքական եկեղեցին ներկայացնել այլ լույսի տակ, պատաբանելով, պարսավելով, ասելով, որ եկեղեցին է պատճառը մեր այսօրվա վիճակի։ Այո, եկեղեցին է պատճառը մեր այսօրվա վիճակի, որ մենք կանք եւ գոյություն ունենք։ Ես ուզում եմ խոսքը սուղել այդպիսի մարդկանց, ովքեր որ եկեղեցուն մեղադրում են շատ անկալելի, հասկանալի եւ անհասկանալի մեղ քերի եւ գործերի մեջ։ Այո, եկեղեցին մեղավոր է, ճակերտներով ասած, մեղավոր է, որ մեր ժողովուրդը այս վիճակի մեջ է։ Ինչի է մեղավոր։ Եթե չլիներ եկեղեցին, ապա մեր ժողովուրդը ընդհանրապես գոյություն չեր ունենալ։ Սա որպես քանա, ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետեւ ամեն մի պատերազմ մղված անհավատների դեմ որպես առաջնորդություն ունեցել է եկեղեցին եւ եկեղեցականներին։ Միգուցե իր պատմության որոշ ընթացքում եւ որոշ շրջանում եկեղեցին եղել է пассив, բայց եկեղեցին եղել են ազգային շարժման, ազգային կյանքի կենտրոնը, առանցքը, որով առաջնորդվել է մի ամբողջ ազգ, մի ամբողջ ժողովուրդ, եւ մեղադրել եկեղեցուն բոլոր տեսակի մեղքերի մեջ, կարծում եմ, ճիշտ չէ։ Վերջին 100-ամյակում ցեղասպանության ամբողջ ընթացքում եկեղեցին եւ եկեղեցականները տարբեր շրջաներում, տարբեր վայրերում եղել են իրենց հոտը, իրենց համայնքը համախմբող, իրենց համայնքը առաջնորդող, պայքարի առաջնորդող, իսկ եթե նահանջ, ուրեմն համախմբված նահանջի առաջնորդողները։ Քահանան ինքը իր էությամբ առաջնորդ է, առաջնորդն իր հոտի, առաջնորդն իր համայնքի, առաջնորդն իր ժողովրդի։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախյան թե առաջին պատերազմի ժամանակ, եւ թե Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում շատ հոգեորականներ, շատ քահանաներ եղան առաջնագծում, եղան այն առաջին մարդկանցից մերքը, ովքեր որ սուր վերցրեցին։ Քահանան սուր չվերցրեց ինքնանպատակ, Քանան չգնաց պատերազմ ինչ որ մեկին սպանելու կամ նրա բաճկոնը խլելու, այլ քանան գնաց պատերազմ իր հողը, իր երկիրը, իր ժողովուրդը, իր ընտանիքը, իր հավատը պաշտպանելու։ Սրով եկածին սրով հետ տալու համար։ Ինչի հնարավոր է, որ սիրով գային, բայց սրով գնային։ Կարծում եմ սիրո պատասխանն էլ սերը կլիներ։ Այո, այո, սիրո պատասխանը միանշանակ սերն է։ Մենք այս երկրի վրա, այս աշխարհում ունենք մեր ուրույն տեղը, ունենք նաև մեր եկեղեցին, որ կոչվում է ազգային եկեղեցի։ Ցավոք այսօր շատ աղանդավորներ, մեր եկեղեցուց դուրս եղած հայեր կամ օտար երկրներում սկիզբ առած քրիստոնեական կամ ոչ քրիստոնեական շարժումներ գալիս են մեր երկիր ու փորձում են իրենց օրենքները, իրենց խաղի կանոնները թելադրել, այդ ամենիջը քողարկելով տիրոջ խոսքի, տիրոջ բերած ճակերտավոր խաղաղությամբ։ Բայց մեր ազգի, մեր ժողովրդի պարագային, եթե մենք նոր կտակարանը, եթե մենք քրիստոնյությունը, եթե մենք եկեղեցին, եթե մենք հավատը առանձնացնենք ազգից, ապա ազգը կմնա առանց բաճկոն, ազգը կմնա առանց պաշտպանության։ Եվ եթե ազգին հանենք եկեղեցու կյանքից, ազգին հանենք հավատից, ազգին հանենք նոր կտակարանից ու քրիստոնյությունից, ապա այսպիսի քրիստոնյությունը կմնա առանց բաճկոն, կմնա առանց պաշտպանություն։ Հետևաբար մեր մոտ եկեղեցին և ժողովուրդը, ազգը, պետությունը միասին է գործում, միասին է մտածում, միասին է շարժվում առաջ։ Որեր առաջ ես խոսում էի իմ մարդու հետ, ում համար ազգայինը բացառապես իր մտածելակերպում գոյություն չուներ։ Ազգությամբ քաղաքացի է։ Այո, ինքն ազգությամբ հայ, եւ իր համար կարեւոր էր միայն Քրիստոսի բերած խոսքը, Քրիստոսի ավանդածը, Քրիստոսի ասածը, բայց եթե մենք Քրիստոսի խոսքը չմցնենք մեր ազգի մեջ, Քրիստոսի բերած խոսքը չկապենք մեր ժողովրդի, մեր ավանդության, մեր գենի հետ, կարծում եմ Քրիստոսի խոսքը մեր ազգի մեջ չի կարող պատղաբերել։ Հետևաբար պետք է նայել նոր կտակարանը, պետք է նայել Քրիստոսի խոսքը, Քրիստոսի ճշմարտությունը մեր ազգի պրիզմայով։ Եվ եթե մենք Քրիստոսի խոսքը չծառայեցնենք մեր ժողովրդին, մեր ազգին, ապա Քրիստոսի խոսքը մեր համար կլինի ուղղակի պարզ հնչում։ Տեր Հայր, այս թողարկումը, այս հաղորդումը ինձ համար, այս իմաստը ստացավ, այս խորհուրդը ստացավ, հանուն Քրիստոսի բերած խաղաղության սրով։ Հանուն Քրիստոսի բերած խաղաղության նաև սրով։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։